วันนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายเป็นการสรุปความหรือจะเรียกว่าเป็นการแสดงอานิสงส์ก็ได้มันเป็นเรื่องตามธรรมเนียมอย่างนี้ใจความที่จะอธิบายกันในวันนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่าธรรมะสโมทานทศพิธราชธรรม10ประการนี้ยังมีธรรมะสโมทานคือธรรมอื่นๆที่มาสงเคราะห์ลงไปได้คำว่าสโมทานนี่มันหมายความว่ามันมีคุณค่าร่วมกันเหมือนกันสัมพันธ์กันหรือขยายออกไปได้โดยที่ยังมีความหมายที่เนื่องกันอาจจะเรียกร้องมาประกอบเข้าด้วยกันหรือรวมลงในกันและกันได้อาการอย่างนี้เรียกว่าสโมทานธรรมะแต่ละข้อละข้อมีสโมทานกว้างขวางเรียกว่ามีเพื่อนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ความหมายอย่างเดียวกันบ้างคล้ายกันบ้างสัมพันธ์กันบ้างจะเรียกรวมกันว่าธรรมะสโมทานธรรมะทุกข้อมีธรรมะสโมทานซึ่งควรจะศึกษาหากันโดยละเอียดข้อนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นการมองที่ลึกซึ้งไม่มองแต่ผิวเผินตรงไปตรงมาอย่างเดียวดุ่นเดียวแต่มองลึกลงไปถึงกับว่ามันสัมพันธ์กันกับอันอื่นอย่างไรมีอันอื่นที่ใช้แทนกันได้อย่างไรเนื่องกันอย่างไรดังที่กล่าวแล้วจะได้วินิจฉัยไปตามลำดับ คำว่าทานตัวหนังสือหมายถึงการให้แห่งของที่ให้ก็เรียกว่าทานได้เหมือนกันแต่คำว่าทานใน ข้อนี้หมายถึงการให้ทางวัตถุเป็นการแบ่งปันของผู้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นการลงทุนค่าเหมือนที่ทำกันอยู่โดยมากแต่เป็นการลดความเห็นแก่ตัวด้วยการแบ่งปันออกไปแบ่งปันวัตถุก็ได้ก็เรียกว่าวัตถุทานนี่ก็เป็นธรรมะสโมทานแบ่งปันวิชาความรู้ก็ได้นี่ก็เป็นธรรมะสโมทานแบ่งปันความดีแบ่งปันความสุขนี่ก็แบ่งปันทุกอย่างที่สามารถจะแบ่งปันกันได้เรียกว่าธรรมะสโมทานเอามารวมกันได้เอามารวมลงกันได้ในคำว่าทาน ทานจึงมีความหมายกว้างขวางสำหรับคำว่าศีล คำว่าศีลนี่ตัวหนังสือแปลว่าปกติภาวะแห่งความปกติเหตุแห่งปกติก็ได้คำว่าศีล หมายความไปได้ถึงอภัยทานไม่ทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้เกิดแต่ให้เกิดความสงบก็ยังอภัยทานได้ให้ความสงบทำความสงบให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าศีลได้เป็นความสงบทั้งทางกายและทั้งทางวัตถุเป็นปกติภาวะแล้วก็เรียกว่าศีลทั้งนั้นแม้มูลเหตุให้เกิดปกติภาวะก็เรียกว่าศีลได้นี่คือธรรมสโมทานของสิ่งที่เรียกว่าศีลความปกติภาวะแห่งความปกติต้นเหตุที่ให้เกิดภาวะแห่งความปกติถึงที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นแหละปกติถึงที่สุดแต่เราไม่เรียกกัน ทีนี้ก็มาถึงคำว่าปริจจาคะปริจจานี่เป็นการให้ทานในทางนามธรรมจะเป็นภายในทานะให้ทานทางวัตถุเป็นภายนอกปริจจาคะให้ทานทางนามธรรมและเป็นภายในไม่ต้องมีตัวผู้รับก็ได้ ถ้าเป็นการสละสิ่งไม่ควรมีอยู่ในจิตใจก็ไม่มีใครอยากรับแต่ว่าคำว่าบริจาคนี่ก็ยังหมายถึงการให้ในความหมายทางนามธรรมซึ่งอาจจะซ้ำกับคำว่าทานตามธรรมดาก็มีเช่นการให้อภัยทานนี่ก็เป็นการบริจาคอย่างหนึ่งให้อภัยไม่ถือโกรธไม่ถือโทษไม่ทำอะไรเกิดเป็นโทษเป็นพิษขึ้นมาก็ เป็นทางนามธรรมบริจาคสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายออกไปเสียสูงขึ้นไปจนถึงกับให้ชีวิตเป็นทานเรียกชีวิตทานให้ชีวิตเป็นทานเพื่อประโยชน์ทั้งคุ้มกันและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามความหมายของอุดมคติของพระโพธิสัตว์และยังจะกล่าวไปได้อีกว่ามันเป็นการให้อัตตาทานให้อัตตาให้ตัวกูให้ของกูออกไปเสียมันเลยเป็นอุตตมทานคืออุดมทานอันสูงสุดนี่บริจาคมีความหมายสูงสุดมีธรรมสมุทานบางอย่างบางประการอีกหลายชื่อทีนี้ก็มาถึงข้อว่าอาชวะความซื่อตรงศีลก็เป็นความซื่อตรงเป็นธรรมสมุทานของอาชวะได้สัจจะก็หมายถึงความซื่อตรงคำนี้ก็เป็นธรรมสมุทานของอาชวะได้ยังมีสัจจะสมุทฐานธรรมมีประการต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดสัจจะนี่ก็เป็นธรรมสมุทานหิริและโอตตัปปะนี่ก็เป็นความตรงเป็นความซื่อตรงต่อคุณธรรมต่อความเป็นมนุษย์จึงได้เกิดละอายกับบาปเกลียดกลัวบาปเป็นความซื่อตรงที่ละเอียดอ่อนในภายในในทางนามธรรมแม้นี่ก็เป็นธรรมสมุทานทีนี้ก็มาถึงข้อมัททวะความอ่อนโยนศีลก็เป็นความอ่อนโยนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมก็เป็นความอ่อนโยนเป็นธรรมะสมุทฐานของมัททวะกตัญญูกตเวทีนี่ก็เพราะจิตใจอ่อนโยนจึงรู้สึกกตัญญูจึงมีความคิดที่จะกระทำตอบแทนเป็นกตเวทีเป็นความอ่อนโยนแห่งจิตใจคนกระด้างแล้วไม่มีกตัญญูแล้วก็ไม่เคยทำกตเวทีความอ่อนโยนเป็นเหตุให้ลึกนึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นบุพการีให้ดูไปอีกทางหนึ่งทิศทางหนึ่งก็ทำให้ความอ่อนโยนแล้วก็ถ่อมตัวก็ไม่กระด้างด้วยทิฏฐิไม่กระด้างด้วยมานะมันเป็นการลดอหังการมังการลดอหังการตัวกูที่เดือดจัดขึ้นมาจะเรียกว่าอหังการทานการให้ไปเสียซึ่งอหังการสลัดออกไปเสียซึ่งอหังการมันจะทำได้ก็เพราะมีความอ่อนโยนหรือในตัวความอ่อนโยนมีการให้ซึ่งอหังการนอกจากนำมาซึ่งสมานัตตาความมีตนอันเสมอกันถ้าไม่มีความอ่อนโยนถ้าไม่มีความอ่อนโยนมันก็จะมีสมานัตตาไม่ได้ความอ่อนโยนนี่เป็นผลของสมาธิมีสมาธิและจิตใจก็จะอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานดังที่กล่าวอยู่ในพระบาลีทั่วไปจิตใจที่เป็นสมาธิละเอียดอ่อนนั้นละเอียดอ่อนอย่างยิ่งสำหรับจะน้อมไปสู่วิปัสสนาญาณอันสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่มีความละเอียดอ่อนแล้วน้อมไปสู่วิปัสสนาญาณไม่ได้ความอ่อนโยนเป็นผลของสมาธิและกระทั่งว่าเป็นผลของปัญญามีปัญญามีความรู้สึกลึกซึ้งจึงจะมี ความอ่อนโยนยิ่งมีปัญญาลึกซึ้งเท่าไรก็จะยิ่งมีความอ่อนโยนมากเท่านั้นแม่นี่ก็เป็นธรรมสมุทฐานของสิ่งที่เรียกว่ามัทธวะทีนี้ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าตัปปะหรือตัมบะในภาษาไทยต้องนึกถึงขันตีก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดดังบาลีว่าขันตีปรมังตโปติจิกขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นตัมบะอย่างยิ่งหมายความว่าขันตีเป็นตัมบะอย่างยิ่งขันตีก็คือตัมบะนั่นเองตัมบะแปลว่าเผามันก็ไฟเผาให้หมดไป เผาอะไรก็เผากิเลสเอากิเลสใส่เข้ากับตัมบะหรือเอากับตัมบะใส่กับกิเลสตัมบะก็เผากิเลสตลอดไปถึงความเสนียดจันไรใดๆก็เผาถูกเผาไปความชั่วก็ถูกเผาความทุกข์ก็ถูกเผามูลเหตุแห่งความทุกข์ก็ถูกเผาเนี่ยตัมบะทำหน้าที่กว้างขวางอย่างนี้ด้วยดีจะบัญญัติได้ว่าศีลก็เผาไปตามแบบศีลสมาธิก็เผาไปตามแบบสมาธิปัญญาก็เผาไปตามแบบปัญญาเผาศีลก็เผาโทษต่ำๆสมาธิก็เผาโทษที่สูงขึ้นไปปัญญาก็เผาโทษที่สูงสุดมันอบด้วยความร้อน เอาความร้อนไปอบกับสิ่งใดมันก็เผาสิ่งนั้นยิ่งร้อนมากก็เผามากตัมบะจึงคือความเผาการเผาอยู่ในรูปแบบต่างๆ จึงมีธรรมสมุทฐานหลายอย่างดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าอโกทะคือความไม่โกรธศีลก็คือความไม่โกรธอภัยทานที่กล่าวแล้วก็เป็นธรรมสมุทฐานของอโกทะเมตตากรุณานี่ก็เป็นธรรมสมุทฐานของอโกทะเป็นเพื่อนเป็นเกลือเป็นสิ่งที่รวมกันได้ครับผสมกันได้กับอโกทะแม้ในขณะแห่งสมาธิมันก็ไม่มีความกำเริบแห่งจิตมันก็เป็นอโกทะระงับนิสัยแห่งความคลุ้นคลั่นนี่ตัวประโยชน์ของอโกทะความพลุนพลันซึ่งมีกันแทบทุกผู้ทุกนามบันดาลโทสะแล้วก็ทำอันตรายทำความวินาศได้นี่ระงับความพลุนพลันนั่นแหละคืออโกทะทีนี้ก็อหิงสาอหิงสาไม่เบียดเบียนศีลก็เป็นอหิงสาอภัยทานก็เป็นอหิงสาเวรทานเลิกเวรเลิกความจองเวรเลิกอะไรเสียก็เป็นอหิงสาอวิหิงสาทานเป็นการให้ผลสูงสุดคือผลของพระนิพพานก็ว่าได้เมื่อไม่มีการเบียดเบียนก็เป็นพระนิพพานนิพพานเป็นความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งเป็นสมาธิก็ไม่เบียดเบียนเป็นเมตตาก็ไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าเป็นธรรมสมุทฐานของคำว่าอหิงสาทีนี้ก็มาถึงคำว่าขันติคำนี้แปลว่าความอดทนก็ได้แปลว่าความสมควรก็ได้ มันเป็นแทนกันได้จึงเป็นธรรมสมุทฐาน ถ้าไม่อดทนก็ไม่มีความสมควรที่จะบรรลุผลการบรรลุผลก็มีมูลมาจากความอดทนหรือเป็นตัวความอดทนปัจจัยแห่งความสมควรบรรลุมรรคผลนั่นแหละคือตัวขันติที่แท้จริงช่วยมีศีลช่วยมีสมาธิแล้วก็เป็นโอกาสให้เกิดสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีการอดทนก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดสติสัมปชัญญะ จึงถือว่าเป็นธรรมสมุทฐานของขันติ ในที่สุดก็มาถึงคำว่าอวิโรธนะ ไม่วิรุตไม่พิรุตไม่ผิดวิปริต ธรรมะข้อนี้เป็นปัญญาเป็นระดับปัญญาเป็นปัญญาสิกขาเป็นตัวสัมมาทิฏฐิในความหมายกว้างขวางที่สุดเพราะว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่มีอะไรพิรุตหรือวิปริตสมาธิก็เป็นความไม่พิรุตวิปริตภาวะแห่งความเป็นอสังขตะของพระนิพพานก็เป็นอวิโรธนะคือไม่วิรุตไม่พิรุตอย่างยิ่งภาวะแห่งอสังขตธรรมปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มันจึงไม่พิรุตสมัตตาสิบประการนั่นแหละเป็นลักษณะแห่งความไม่พิรุตไม่วิปริตสามารถปิดกั้นโทษได้โดยรอบด้านกระทั่งเป็นสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัตินั่นคือความไม่พิรุตอย่างยิ่งทั้งหมดนี้คือธรรมสมุทานคือธรรมต่างๆที่สงเคราะห์ลงได้ในทศพิธราชธรรมสิบประการทีนี้ก็จะได้บรรยายวินิจฉัยกันถึงประโยชน์ของทศพิธราชธรรมในแง่ของรัฐประศาสนูบายทั้งแก่ฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายผู้ถูกปกครองผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองแม้จะไม่เรียกว่าพระราชามหากษัตริย์ก็ยังมีความหมายเดียวกันจึงใช้คำว่าผู้ปกครองฝ่ายผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ถูกปกครองสิ่งที่เรียกว่าทานนี่สร้างความสวามิภักดิ์จงรักภักดีความผูกพันกตัญญูกตเวทีเป็นฐานรองรับให้เกิดการสนองความประสงค์ได้แม้จะชีวิตครั้งแรกมีประโยชน์แก่รัฐประศาสนบายศีลสร้างความเคารพความไว้วางใจกันฝากกายถวายชีวิตนี่เป็นประโยชน์แก่รัฐประศาสนบายเป็นบันไดแห่งสวรรค์เป็นบันไดแห่งนิพพติความเย็นในปัจจุบันกระทั่งถึงพระนิพพานบริจาคนั้นสร้างความเคารพความรักสร้างความเลื่อมใสให้นึกอยากจะเอาอย่างการดำรงอยู่ได้แห่งหมู่คณะนั้นต้องอาศัยการบริจาคทุกอย่างที่ควรบริจาคอาชวะนั้นมีประโยชน์ในการประสานสังคมดิ่งลงสู่จุดหมายสร้างความเคารพบูชาความไหว้วางใจความรักใคร่สวามิภักดิ์เช่นเดียวกันมัทธวะคือความรักใคร่ความสนิทสนมดูดดื่มกระทั่งว่าเป็นโสรัจจะเป็นความเสงี่ยมงามถ้าไม่ผูกพันเป็นกันเองเป็นสามัคคีอันแน่นแฟ้นจะเล็งถึงความไม่กระด้างในทางการเมืองมีนโยบายทางการเมืองที่เป็นมัทธวะคืออ่อนโยนนิ่มนวลก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดในเมื่อจะต้องกระทำการเกี่ยวเนื่องกับมหาอำนาจที่เหนือกว่าและไม่ต้องเสียใจในภายหลังตบะการเผาผลาญนั่นมีอำนาจทำให้เกรงขามโดยไม่ต้องใช้อาทยาการใช้อาทยานั่นยังไม่สำเร็จนั่นประโยชน์เท่ากับเกรงขามโดยไม่ต้องใช้อาทยาถ้ามีตบะแล้วก็ไม่ต้องใช้อาทยาแต่โดยมากไม่ค่อยรู้จักใช้ซึ่งคนส่วนมากไม่ชอบใช้ก็ได้รากฐานของความจงรักสวามิภักดิ์ความพร้อมเพรียงแห่งความสามัคคีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าตบะหรือตบะเดชะสำหรับอโกธาความไม่โกรธนั่นเป็นความไม่พลุนพลันโดยเฉพาะในทางการเมืองการเศรษฐกิจอะไรเป็นต้นก็ตามไม่มีความพลุนพลันไม่ต้องเสียใจทีหลังนั่นแหละ สร้างความรักใคร่ความไว้วางใจสมานสามัคคีมีมิตรภาพอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนสร้างความรักสร้างทั่วไปสร้างทั้งภายในสร้างทั้งภายนอกในทางในประเทศหรือนอกประเทศสามารถจะสร้างความรักและมิตรภาพเป็นการไม่กระทบกระทั่งในรอบด้านในตลอดกาลขันติขันติห้ามกันความพลุนพลันพลุนพลันในทุกอย่างขันพลุนพลันทางการเมืองการบ้านการอะไรก็ตามไม่ทำให้เกิดอคติใดๆเพราะอดทนได้สร้างความเคารพความเกรงใจความไว้วางใจสามัคคีอวิโรธนะปิดกั้นความผิดพลาดโดยประการทั้งปวงดังกล่าวแล้วไม่มีอะไรพิรุธแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดปิดกั้นรูรั่วรอบด้านปิดกั้นอุปสรรคทั้งปวงส่งเสริมทุกอย่างที่จำเป็นแก่ความก้าวหน้าหรือแม้ที่สุดแต่ราชยภาวะความเป็นพระราชามหากษัตริย์ทางการเมืองก็สนับสนุนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคคลและคณะนี่แหละคือประโยชน์ทางรัฐประศาสนูบายของทศพิธราชธรรมอานิสงส์อื่นๆยังมีอีกมากมายแม้ในการสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี่ก็ต้องสร้างด้วยคุณธรรมเหล่านี้จะแก้ปัญหาได้รอบด้านแผ่นดินทองต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมมีแผ่นดินธรรมแล้วแผ่นดินทองก็มาเองสามารถจะสร้างโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรหรือธรรมิกะสังคมนิยมได้ด้วยธรรมะเหล่านี้สร้างภาวะแห่งการร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในโลกเป็นฟ้าและดินที่ถูกฟ้าถูกตัวยิ่งกว่าฟ้าดินตามธรรมดาเป็นหัวใจของสันติสุขและสันติภาพที่นี่ก็อยากอธิบายคำว่าราชาราชาที่มีความหมายว่าพอใจในพระบาลีเล่าเรื่องมนุษย์รู้จักสมมติหัวหน้าขึ้นปกครองจนได้เกิดความพอใจในการเป็นอยู่ทุกคนก็หลุดปากออกมาราชาราชาราชาแปลว่าความพอใจ มันเป็นศัพท์ที่มีรากศัพท์ว่าพอใจพอใจควรจะสนใจว่าเห็นดี แต่มีคำบางคำที่จะต้องเข้าใจไปด้วยว่ามีความหมายต่างกันไปคือคำว่าราชัญญะราชัญญะหมายถึงพระราชาที่ยังไม่ได้รับมุรธาพิเศษได้รับสมมติเป็นพระราชาแต่ยังไม่ได้รับมุรธาพิเศษหรือเป็นราชาประเทศราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศราชอย่างนี้เรียกว่าราชัญญะอย่าเอามาปนกับคำว่าราชาดูเหมือนมีคนเอามาใช้ปนๆกันอยู่ซึ่งเข้าใจว่าไม่ถูกราชัญญะไม่ได้รับราชาพิเศษไม่ได้รับมุรธาพิเศษหรือพิธีสมมติตามแบบฉบับราชาอันนี้มาจากมูลศัพท์ว่าราชะราชะซึ่งออกมาเป็นศัพท์ราคะนี่ฟังแล้วก็จะตกใจเพราะเรารู้จักกันแต่ว่าราคะในแง่ของกิเลสราคะที่ไม่เป็นกิเลสก็มีในบาลีสังยุตตนิกายเรียกว่าฉันทราคะคือผู้ใหญ่บ้านมีฉันทราคะในลูกบ้านลูกบ้านมีความวิบัติจิตหายนายบ้านก็เสียใจแทบจะตายเองนี่เรียกว่าฉันทราคะของนายบ้านซึ่งมีต่อลูกบ้าน ในราคะราคะไม่ได้หมายถึงกิเลสตัณหาที่น่าเกลียดเสมอไปยังมีบาลีว่าราคะรัตตะยินดีด้วยราคะยินดีในแก้แหวนเงินทองราคะรัตตามนิกุลเดเลสุในแก้แหวนเงินทองนี่ก็เรียกว่าราคะรัตตะนี่ไม่ได้หมายถึงกิเลสโดยตรงเราจะต้องรู้คำว่าราชะคือยินดียินดีด้วยกิเลสก็มีโดยไม่ใช่กิเลสก็มีด้วยความถูกต้องก็มีเรียกว่าราคะนั่นไม่ว่าคำว่าราชาจะมีมูลธาตุอันเดียวกันกับคำว่าราคะก็ไม่ขัดข้องอะไรกันก็หมายถึงกำหนัดยินดีในทางที่ถูกต้องและอยากจะนึกถึงคำว่าราชาคณะพระราชาคณะผู้ทำงานร่วมคณะกับพระราชาในการ ทำสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองพระราชาต้องการผู้ช่วยจึงตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะร่วมการงานในการบำเพ็ญสันติสุขเมื่อราชการงานของพระราชาก็ต้องทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจเช่นเดียวกับพระราชาคำว่าราชปณิธานปณิธานของพระราชาก็คือปณิธานของผู้ที่ตั้งใจจะทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจราชูปถัมภ์ราชูปถัมภ์นี่ก็หมายถึงอุปถัมภ์ของพระราชาจากพระราชามีความมุ่งหมายจะสร้างความพอใจราชานุเคราะห์อนุเคราะห์จากพระราชาก็อนุเคราะห์ให้ได้รับความพอใจคำว่าราชาจึงแปลว่าพอใจมีรากศัพท์อันเดียวกับคำว่าราคะจะใช้ไปในทางที่ถูกต้องที่มีสติปัญญา เป็นอันว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจให้เกิดความมีฝามีตัวระหว่างพระราชากับมหาชนจะเรียกว่าเป็นฟ้าและดินที่ถูกฟ้าถูกตัวยิ่งกว่าฟ้าและดินตามธรรมดาควรเป็นที่สนใจของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองจะมีนามว่าพระราชาหรือประธานาธิบดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกถ้ามีหน้าที่ปกครองแล้วต้องประกอบไปโดยทศพิธราชธรรมจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้เข้าใจความหมายแห่งทศพิธราชธรรมและพยายามดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารอันเป็นที่หวังแห่งเราทั้งหลายแล้วดำเนินตามให้มีฝามีจัวที่ถูกต้องยิ่งถูกต้องแก่กันและกันยิ่งกว่าฟ้าและดินดังที่กล่าวแล้วเถิดแล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในความถูกต้องแห่งหน้าที่การงานในอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ